جایی نرو نرو از پیش من، تو نباشی دلم پر خون میشه من. جایی نرو منو تنها نذار، من بیچاره رو نرو اینجا نذار. تو نباشی به کی بگم عاشق شدم، بی تو دل میبرم به خدا از خودم. تو نباشی به کی دیگه تکیه کنم، دیگه روشونه ها یکی گریه کنم. این دنیا رو نمیخوام و نمیخوام زنده بمونم. عشق من اون لحظه که تو میری میرم از این دنیا، میدونم عشق من. این دنیا رو نمیخوام و نمیخوام زنده بمونم. عشق من اون لحظه که تو میری میرم از این دنیا، میدونم عشق من. از حال من تو خبر داری و درمون این دل بیماری، و من دل خوشیم به تو رو دیدن. عشقت همیشه تو قلب منه، اینجا بمون و از اینجا نرو. من با تو به همه جا میرسم، دنیام تویی بی تو من بی کسم. ای عشق من زیبای من، با من بمون دنیای من. جایی نرو نرو از پیش من، تو نباشی دلم پر خون میشه من. جایی نرو منو تنها نذار، من بیچاره رو نرو اینجا نذار.